Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsana karakter aşısı yapan hadisi şerifleri ele alıyorduk. Ama özellikle bir kere daha vurgulamakta fayda var ki her hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir aşıdır. Ama bir anne olarak, baba olarak, öğretmen olarak, bir yerde müdür olarak önceliğimiz olabilecek, daha kolay anlaşılabilecek hadislerden seçme yapıyoruz. Yoksa yani hadis-i şeriflerin bir bölümü aşı nitelikli, bir bölümü de gıda nitelikli gibi bir tasnif yapmak doğru olmaz hadis-i şerifler için. 13. hadis-i şerif Müslim'de 118. hadistir. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'deki ashabına hitap ederek konuşuyor. Medine'deki ashabına hitap ederek konuşuyor. Kim bunlar? Mekke'nin fethine katılmış, Bedir görmüş, Uhud görmüş, Allahu Teala'nın çoğuna razıyım sizden diye ayet indirdiği mübarek insanlar. Sabah namazını da, yatsı namazını da, öğlen namazını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılıyorlar. Sıradan bir Müslüman da değil, sahabi. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ İlkler, ilk nesil, mübarek nesil. Onlara hitap ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ Gece karanlığı gibi fitneler bastırmadan işlerinizi yapın. Gece karanlığı gibi fitneler bastırmadan işlerinizi yapın. Sonra buyuruyor ki, يُصْبِحَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا اَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا O gece karanlığı gibi dediği fitneler neymiş? İnsan sabah mümin olarak sabahlar, akşama kafir olur. Akşam mümin olarak akşamlar sabaha kafir olur şeklinde çok dinin çabucak elden gideceği bir dönem gelmeden yapacağınız işleri yapın. O dönemde insanlar basit bir dünya menfaati için dinlerini satabilecekler. Tekrar vurguluyorum. Bu hadisi biz şimdi dinliyoruz. Elhamdülillah mucizedir diye görüyoruz. Gördük bunu çünkü. Hani bir yerde iş bulmak için sakalını kesti insanlar da. Akşam sakallıydık, toplantıda sabahleyin baktık sakalı kesilmiş. Bunu konuşmuyoruz. Ya bunu herkes görüyor zaten. Bütünü imanı kökten sallayan dönüşümlerin olacağı günden söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fakat tekrar ve tekrar tekit ediyorum. Bu sözü dinleyen bizim gibi laik bir düzende yaşayan Müslümanlar değil. Şeriatın himayesinde vahyin an an gelip insanlara göklerden ses getirdiği bir toplumda Medine-i Münevvere'de başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunan bir topluma Ömer'in eli kabzasında yaşadığı bir topluma Allahu Teala badiru bil a'mal dedirtiyor peygamberine. Fırsat geçmeden yapacağınız işleri yapın. Burada bu hadisi aşıya nasıl dönüştüreceğiz? Bu hadis filancalar kafir olur, filancalar Müslümanlığını bırakar, onu diyor zaten. Onu herkes anlıyor. Aşı olan nitelikli beyanı başka bir şey. Bugün yaşıyorsan İslam'ı, hayallerin ve umudun için bugündür esas olan. Yarın diye bir günü yok bu dünyanın. Din, iman, cennet fırsatı nefes aldığın andır sende. Yarının ne getireceğini bilemezsin. Yarının ne getireceğini bilemediğin için sen yarın bugünü değerlendirdiğin ve bugünkü heyecanın kadar kalacaksın. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devlette onun akrabalarının yönetici olduğu bir sistemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torununun hunharca öldürülebileceğini hayal edebilirler miydi? Oldu. Oldu. O günden bugüne neler oldu? Hiçbiri bir gün öncesinden tahmin edilmiyordu. Dolayısıyla müminin imanındaki aşı şudur. Bu dünya 12 saatlik bir dünyadır. Sabah 6'da başladı, akşam 6'da biter en geç. Şimdi saat 12, dolayısıyla bunun yarısı da bitti zaten. Ben neler hayal ediyordum? Allah'ı kazanmak, cenneti kazanmak için. Onların günü bugündür. Onların günü bugündür. Bugün yapamadı isem bunları, yarını kuru bir avuntu olarak saklıyorum içimde ben. Yarın zaten yapamayacağım. Dolayısıyla bugün bütün hayatım benim. Bütün Müslümanlığım benim. Sabah namazına kalkarken son namaz kadar ciddi kılarım namazımı o zaman. Sadaka verirken 1 lira küçük bir paradır ama Allah içimdeki heyecanı görür ki çok param olsa ben onu milyon yapacaktım. Eşimle oturup muhabbet ederken, yarın da cennette devam edeceğiz, bugün dünyadaki son görüşmemizi yapıyoruz diye tatlı olurum. Ondan tat alırım. Çocuklarımı yetiştirirken, inşallah askerlik yapacaklar, okul bitirecekler, iş bulacaklar, ondan sonra da o işte İslam'a hizmet edecekler, insanlığa hizmet edecekler diye uzay hayali kurmam. Tamam, bu çocuk 4 yaşında ama 4 yaşında da Allah'a kurban olmaya hazır derim. Nasıl olur bu? Çok kolay olur. Meryem'i aleyhisselam annesi 2 günlükken bile değil, daha karnındayken nasıl yapmıştı? Nasıl Allah ona فَتَقَبَّلَا رَبُّهَا بِكَبُولٍ حَسَنٍ demişti? Oluyor demek. Her şey beyinlerdeki ciddiyete, akıllardaki, tasavvurlardaki hayallere bağlı. Ha, biz de çok büyük şeyler düşünüyoruz diyoruzdur belki ama kendimizi test ettiğimiz fırsatları İyi değerlendirmemiz lazım. Gerçekten öyle mi diye. Bu sebeple nesil yetiştirirken, daha ilkokula gitmeden hangi üniversiteyi kazanacağına dair heyecanla ve takıntıyla, 20 sene var üniversiteye gitmesine çocuğun, anaokuluna giderken üniversite planı yapıyorum. O zaman oluyor demek ki. Bu ümmetin 50 sene sonrası için yatırıma dönüştürülmüş çocuk niye olmuyor? Alim niye olmuyor? Hafız niye olmuyor? Demek ki bu işler aşı meselesi. Kapitalizm, egoizm, humanizm, bizim beyinlerimize aşısını yapıntığı için anaokulundan itibaren çocuğun geleceği diye düşünüyoruz. Şeriatımız bu aşıyı yapsaydı, iman davası diye bir dava olsaydı o aşımız, tam aksi olacaktı. O zaman ne olacaktı biliyor musunuz kardeşlerim? 3 aylık hamile kadın, midesi bulanıyor, ilk hamileliği olduğu için, veya bir sıkıntısı var, Kur'an okuyamıyor, ama karnındaki çocuğun da, o andan itibaren Kur'an duymasını istiyor, o mutfakta yemek yaparken, ya da yatarken, Hafız Abdüssemed'i mesela açar, akşama kadar Abdüssemed dinler. Ya da filan hafız. Hani hafızlıkta meşhur olduğu için onu söylüyorum. Çocuğum Kur'an dinlesin diye. Ziyaretine gelen komşuları da bunu aklını yitirmiş zannederler. Çocuk nerede? Düşük olur belki. Sen kime Kur'an dinletiyorsun deseler bile, o çocuğuna Kur'an dinletir. Budur aşı. Kendisine yapılmış aşı ama. Onun için dünya bugünden ibarettir. Hatta bugünün de akşamı belli değildir. Çıksa çıksa akşama çıkar diye ömür yaşayanlar faize hiçbir zaman gidemezler. Harama bulaşamaz onlar. Her şey dünyayı bitmez zannetme bataklığında boğulup gidiyor. Dine gelince uygun bir zamana erteliyorsun. Şimdi zamanı olmuyor oluyor. Keyfe, paraya, zevke ne der komşular, akrabalara gelince anında oluyor her şey. Halbuki Allah ters olmasını istiyordu bunun. İşte kendimize, ailemize ve çocuklarımıza yapacağımız planlamalarda badiru bil amel. Hemen yapın. Hemen yapın. Dünyanın sonu çok uzun değil. Çünkü sen öldün mü dünya bitmiş oluyor. Bu aşıyı bu şekilde aldık mı biiznillahi teala 24 saatimizi Allah'ın razı olacağı şekilde geçiririz. Kul hakkı sıkıntımız olmaz. Hantal Müslüman olmaz. Biiznillahi teala. 13. hadisi şerifi bu şekilde aşı listesine kaydetmiş olduk. 14. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerif Buhari'de 2890. Müslim'de de 1119. hadisi şeriftir. Uzunca bir hadis. Sahabi hatırasını naklediyor. Ondan tek bir cümle alıp not ettim. Aşı olarak çok küçük bir aşı. Zehebel muftirune el yevme bil ecri. Zehebel muftirune el yevme bil ecri. Muftirun orucunu açanlar demek. İftar kelimesinden geliyor. Orucunu açanlar. Zehebel muftirune el yevme bil ecri. İftarını erken yapanlar, yani gündüz orucunu açanlar, bugün sevabı götürdüler, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama akşam ezanı okundu da, iftar edildi de öyle değil. Öğle vakti iftar etmişler, yemişler, oruçlarını yemişler, ama sevabı onlar kazandı, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aşıya dikkat edelim. Bir gazve esnasında, Ramazan günü, yoldalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı. Belki 10.000 kişiler. Fethe gidiyorlar. Ramazan günü. Oruçlular. Sıcak ne kadar? Hacılar anlatıyor ya, Mekke'de sıcaktan kavrulduk, yaktı, yandı. O sıcak işte. Bir de sırtlarında teçhizatları, yiyecekleri, içecekleri, silahları ne taşıyorlarsa, arkadan kargo kamyonu da gelmiyor. Öyle bir günde, Ramazan günü, oruç tutuyorlar, cihat edecekler. Öğleye doğru, ashab-ı kiramda, artık potansiyel düşüklüğü ve halsizlik işaretleri başlayınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme durumu bildirmişler. Ya Resulallah, kıpırdamak zor. Su içemiyorsun. Aç. İşte gece yediler sahuru. Kaç saattir açlar ve yürüyorlar. Binekli bir atta da değiller. Kaldı ki insan at üzerinde de olsa atın sıçrayışından, devenin hareketinden zaten acıkıyorsun. Sürekli mide hareket halinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu açabileceklerini, zaten seferi olduklarını işaret etmiş. Ama herkes orucunu açsın diye talimat vermemiş. Ashab-ı kiramın bir bölümü hemen çıkarmışlar mataralarını, suyu içmişler ve devam etmişler. Bir bölümü de şöyle düşünmüş. Madem serbestiz orucu açmak veya açmamakta, o zaman hem Allah yolundayız, hem cihad ediyoruz. Niye orucumuzu açalım ki, bir taşla kaç kuş vuracağım deyip orucu açmamışlar. Sonra işte artık kindiye doğru ne zamansa mola vermek için bir yerde konaklamışlar. O konaklama esnasında yemekler pişirilecek, çadırlar kurulacak, gece orada dinlenilecek bir sürü iş var. Şimdi o orucunu açanlar daha azınlık gibiler. Oruç tutanlar daha kalabalık gibiler. Çadırlar kurulacak, yemekler pişirilecek, çevreden odun toplanacak, ateş yakılacak. Çok iş var. Tasvir için söylüyorum. Elbette orada değildim. Yani o oruçlular develerinden iner inmez hemen çömelmişler bir yere. Kıpırdayacak halleri yok. Orucunu açmış, gündüz oruç yiyenler de çadır kuruyorlar, odun topluyorlar. Böyle çevik hareketlerle orada görevler yapıyorlar. Şimdi işte 10 bin kişiler diyelim. O 1000 kişi orucunu açan, mesela bu rakamları bilmiyoruz. 1000 kişi orucunu açmış diyelim. Onlar arul arul çalışıyorlar orada. Öbürleri de yani yemek pişse de iftar etsek de diye böyle bitkin bir vaziyette bekliyorlar. Bu sahneyi görünce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu cümleyi kullanmış. Zehebel muftirunel yevme bil ecri. Orucunu erken açanlar bugün sevabı götürdüler. Yani onlar kazandı. Onlar kazandı. Peki Ramazan'da bunalınca oruç açmayı mı tavsiye ediyor bu hadis-i şerif? Haşa. Öyle şey olur mu? Haşa. Peki ne anlatıyor bu hadis-i şerif? Hadisin aşısı şudur. Müslüman pratik insandır. Şu anda ne lazım bunu tespit eder. Bir kere bir takıldı, öyle devam etmez. Bir kere seferilikte oruç serbest bir konu. Tutabilirsin, tutmayabilirsin. Tutarsan takva olur, olur. Ecir çok olur, olur. Ama sen neredesin? Başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir ordunun görevlisisin. Senin pasifliğin, kan şekerinin düşmesi, neyse artık, bu orduya eksi puan. Bu ordu Mekke'yi fethedecek ve kıyamete kadar insanlar Mekke bizimdir diye mümin olacaklar. Müslümanlıklarını yaşayacaklar. Senin o gün pasif kalman, zafiyet göstermen, o büyük mutluluğun belki bir asır ertelenmesi anlamına gelecek. Bir bu seçenekler var. Bir de senin ruhsat olduğu halde orucu devam ettireyim demen var. Bir tercih meselesi bu. Orucunu açanlar, onlar herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olarak, herhalde, yani orucu zaten zorla tutuyordu, bozmak için bahane arıyordu, denecek bir tipler değiller herhalde. Ama ne yaptılar? Müthiş bir zeka ile tercihlerini ümmetlerinden yana kullandılar. O gün kimse ölmeyecekti orucunu tutarak veya açarak. Ama ne oldu? Çadırlar kurulurken, odun toplanırken, orucunu bozanlar orduya fayda etti. Orucunu devam ettirenler canının derdine düştü. Belki de arkadaşları tutup onları kaldırıp bir yere getirdi. İftara da bir saat kaldığı için bozamadılar oruçlarını ondan sonra. Misal yani. Müslüman, teknoloji çağında, dijital dünyaya hayatın taşındığı bir çağda, takılıp kaldığı şeyler, gelecek kuşakların bedel ödemesi, dinden uzak kalması nitelikli ise, vay onun haline. İnsanların akşamdan sabaha kadar akın akın dinden çıktıkları, hani akın akın dine gelinir de ben onu ters söylüyorum. Kitle kitle akın akın dinden çıktıkları bir dünyada bir insanın Maturidi mezhebinden olması mı önemlidir? Eş'ari mezhebinden mi olması önemlidir? Diye tartışma yapması bu aşıdan mahrum olduğunu gösteriyor. O belki bu hadisi ezber biliyordur. Hiç önemli değil. İnsanlar Allah yoktur diyorlar. Sen maturidilik eşarilikten veya eşarilik maturidilikten daha iyidir nasıl dersin? Zamanı mı? O kadar harcayacak kadar bol seçeneğin mi var? Müslüman, Allah'ın farzları ve haramları varken başka bir şeyim olmaz diyebilmelidir. Bu farzların içinde bile tercih yapabilmelidir. Mesela namazla neyi kıyas edebilirsin? Veya anne baba hizmete muhtaç iken hangi vakıf, hangi dernek daha önemli bir görev olabilir Müslüman için? Dini anlamış insan ve dinle geçinip giden insan arasında fark var. Dini anlamış insan burada orucu bozan insanlardır. Halbuki Ramazan günü oruç bozmak bu dünyada Müslümanın başına gelebilecek en büyük belalardan biri. Hani bilerek bozsa. Ama öyle bir pozisyon var ki oruç bozarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek lisanından sevabı senin kaptığını öğreniyorsun. Oruç bozarak. Demek ki bu ümmetin idrakinde kendin için sadece yaptığın şeyle ümmetine dönüşümü olan şey arasında çok büyük farklar var. Çok hem de. Bu bir aşıdır. Alim var, teheccüdü hiç kaçırmıyor. İbadet mi? İbadet. Alim var, yatsı namazını kılıyor, bir iki saat uyuyor, teheccüde vakit bulamıyor, çünkü Müslümanların arasında bir sorun var, onu çözmek için o bir toplantıda zavallı. İkisi de alim, ikisi de değerli, İkisi de başımızın üstünde. Bunlar tartışılamaz. Ama tartışacağımız bir şey var. Ümmetin menfaati için duran mı? Gözyaşlarıyla teheccüd kılan mı? Mekke ordusunda orucunu bozmayan mı? Oruç bozup çadır direklerini diken, ateş için odun toplayanlar mı? Bu karşılaştırmayı her yerde yapacağız. Her yerde ama. Sadaka verirken de, ibadet yaparken de, sıla-i rahim yaparken de, her yerde. Öncelikleri olan Müslümanız biz. Evet, her şey önemli bizim için. Çünkü Allah emretti. Allah'ın emrettikleri arasında haşa, önemsiz hiçbir şey olmaz. Hatta der ki alimlerimiz, hani dini konuları tasnif ederken farz, vacip, sünnet, müstehap, adab diye bir sıralama yaparız. Farz, %100 emir demek. Vacip, %90 emir demek. Sünnet, %50 demek. Böyle bir rakam veriyorum. Yani bu rakamlar böyle değil. Her şeyi yüzdeliğe vurmaya alıştığımız için mecbur ben de böyle diyorum. Sünnet %50. Ne demek %50? Yani %51 değil. %51 olsa onu yapmadığın zaman cehenneme gireceksin. %50 yaparsan tartın ağır geliyor kıyamet günü. Yapmasan da boşluk oluyor ama vebal olmuyor. Müstehap ne demek? %30'larda mesela demek. Adab ne demek? %10, %15 kazandırıyor demek. Bu rakamlar yok ha. Ne yapayım ben böyle yüzdelikle anlatıyorum. Ama alimler derler ki, adab dediğimiz şey, %10, %15 de olsa, onu terk eden, bilsin ki bir gün %100'lük farzı da terk edecektir o. Söküyor çünkü, sökmeye başladı. Bugün sünnetleri basit gören, ya da ihmal eden, yarın vacipleri ihmal edecek. Vacipleri ihmal ettin mi, zaten farzlar hazır elde keklik, onları zaten ihmal edeceksin demek. Böyle olduğu halde, Müslüman ne yapıyor? Farzlar arasında bile, değil farzdan adab, müstehap arasında, farzlar arasında bile bir önceliklilik sıralaması yapıyor. Müslümanlık böyle. Hastanede acil yardım bekleyen bir mümin varken, sen evde oturup bir cüz Kur'an okuyamazsın. Tıpkı cuma namazı ezanı okunduğunda, sen oturup, ilahi okuyup vakit geçiremeyeceğin gibi. Neden? Bir can kurtarmak söz konusu. Çok basit bir soru, yakın bir zamanda karşıma çıktı. Kesinlikle arşivimize koyalım. Hocalar ne itiraz eder bilmiyorum. Bir kardeşimiz dedi ki, otoban kenarında bir camide, adres de verdi de ben orayı vermeyeyim, mümin kardeşlerimizi teşhir etmiş olmasın. Otoban kenarında bir camide cuma namazı kılıyorduk. Yani orası köy camisi ama biz cuma namazı kılıyorduk orada. Biz de arabamızı park etmiş namaz kılıyorduk. Müthiş bir ses duyuldu. Baktık ağır bir trafik kazası olmuş. İmam Efendi de namaza başlamıştı. Caminin camından arabaların birbirine çarpışını gözümüzde gördük. Caminin camından yol görülüyor. Yarım dakika sonra arabalardan çıkan insanlar çok ağır feryatlarla bağırdılar. Hepimiz İmam Efendi'nin cuma namazını bitirmesini bekledik. Ondan sonra çıktık. O arada başka araçlar da gelmiş, yardım etmeye başlamışlardı. Bu cumamız doğru muydu diye sordu. Hiç tereddüt etmeden dedim ki, iki kişi çıkıp kurtarsaydı ya da elinden gelen bir şeyi yapsaydı, mesela camdan çıkmaya çalışan birini alsaydı ya da en azından hemen trafik yardım numarasını ararsın, burada kaza oldu gelin dersin, çünkü oraya ambulansın ve trafik yardım ekibinin 3 dakika önce gelmesiyle 3 dakika sonra gelmesi arasında belki 5 tane hayat farkı var. İki kişi çıkıp bu işi yapsaydı, o iki kişinin bütün cuma namazının kılanlarının tamamını vebalden kurtarması söz konusuydu. İmam görmediyse onun camı kapalı, belki imam mesul değildir. Ama imam da gördüyse, imam da anladıysa orada kaza oldu. Cuma'yı bozmamaları bir vebaldi dedim. Bu soruya cevap verdikten sonra bir arkadaşımız dönüş yaptı, dedi ki yahu dedi Allah senden razı olsun dedi. Ben dedi bir iş başımıza geldi. Bir gün bir camide namaz kılıyorduk dedi. Yanı başımızda Suriyeli biri küt diye yere düştü dedi. Suriyeli bir Müslüman da orada namaz kılıyormuş. Ben namazı bıraktım dedi. Yatsı namazı kılıyorlarmış. Namazı bıraktım. Baktım ki benim anladığım bir şey değil. Adam hareketsiz duruyor yerde. Hemen 112'yi aradım dedi. İmam selam vermeden önce 112 geldi. Biz adamı taşıdık 112 görevlileriyle. Ben ambulansta adamı koydum, yolcu ettim, geldim imam selam veriyordu dedi. Sonra ne oldu onu bilmiyorum. Adama Allah senden razı olsun dedim. Çok güzel bir iş yaptın. Tam sünnete uygun. Tam şeriatının senden istediği işi yaptın dedim. Şimdi bu örnekler hayatımızda onlarca kere dolu. Çocuk eğitiminde de karşımıza çıkıyor. Önceliğimiz ne bizim? Çocuğun İngilizce öğrenmesi mi? Çocuğun diploma alması, çocuğumuzun çok iyi matematik öğrenmesi mi? Çocuğumuzun onurlu, sağlıklı bir Müslüman olması mı? Burada bile bu meseleyle karşı karşıya geliyoruz. Hayatı ve İslamiyeti alternatifsiz, şıksız, ayrıntısız anlamak, tıkanıp kalmaktan başka bir şey değil. Bu hadis çok mübarek bir hadisi şeriftir. Zehebel muftirûne l-yevme bil-ecr. Muttefakun aleyh bir hadis okuduk. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu böyle gözümle görüyorum şimdi söyledi. O kadar itimat ediyorum. Muttefakun aleyh Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif. Yorumu da yok üstelik. Yani şunun için söylemiş olabilir demiyoruz. Sahabe diyor ki oruçlu olanlar oruçlarından dolayı şimdiki ifadeyle kan şekerleri düştüğü için halsiz kaldılar. Çadır kurulacaktı. Çadırları da şu çadırların direkleri var. Develer direkleri taşıyor, bezlerini taşıyor. Ondan alıyorsun, bir yere kuruyorsun. Biri ipi geriyor, asılıyor. Bu takat lazım. Bu takatı oruçlular gösteremediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu manzarayı görünce zehebel muftirun el-yevme bil ecri buyurdu. Bugün götürdü, sevabı götürdü bunlar buyurdu. Bu kadar kolay, net. Yani onun manası şudur, asla denemez. Ve ben diyorum ki, bu aşıyı anneler babalar, imam hatip lisesinde öğretmenler, cami kürsüsüne çıkanlar, imam efendiler, kesinlikle bu aşıyı almalıdırlar. Aksi takdirde, sen orada yatsı namazını bölmeyeceğim dersin. Maazallah, adama ambulans yetişmemiş olur ve adam orada ölür. Namaz kılarken bir insanın canıyla mesul olarak ahirete gidersin. Bu biraz önceki örneklerde yanlış anlaşılma olmasın diye bir dipnot gibi ilave edeyim. O olayda herkesin camiden boşalıp kaza yerine gitmesi gerekmiyor. Çünkü herkes gitti mi zaten bir şey yapılmaz orada. İki kişi gidip orada yapılacak. Zaten trafik kazalarına müdahale etmeyin deniyor. Orada acil yapılacak 154 ise onu aramaktır. Veyahut da işte en yakın ne polisi mi arayacaksın? Yani o yapı acil olan odur zaten. Bu bir yol kenarı. Caminin dışında da orada kimse yoksa o camiden iki kişi çıkıp bu işi yapsa tamamdır. Ama diyelim ki büyük bir yük oradan işte kamyon eşyasını düşürdü öbür arabanın üstüne, onlar kaldırılacak. Elbette bütün cami boşalacak o zaman. Bütün cami boşalacak. İşi bitireceğiz. geleceğiz, cuma namazımızı yeniden kılacağız. Yok, cuma vakti çıktı o arada, öğleyi kaza edeceğiz. Öğle olarak kaza edeceğiz. Dinimiz budur. Bunun adı İslamiyettir. Bunun adı şeriattır. Bunun dışındakilere ne dendiğini bilmiyorum. 15. aşı hadisi şerifine geldik. Bu da Buhari'de 6446 numaralı hadistir. Müslim'de de 1051. hadisi şeriftir. Yani müttefakun aleyh hadisi şerif. Çocuklarımızın hani böyle kalemlikleri filan oluyor. Çocuğun böyle sürekli oynadığı. Bu hadisi şerifi böyle yapışkan bir etiketin üstüne yazıp, ondan sonra da o çocuğun oyuncağının, çocuğun masasının, çocuğun bilgisayarının üstüne monte etmek lazım. Çocuklarımızın hayat aşısı bu. لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. Zenginlik varlıkla değildir. Zenginlik yürek zenginliği iledir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çocuklarımızın kumbaraları var ya, ki gerekli, çocuk tutuculuğa alışsın, o kumbaranın üstüne de bunu yazmak lazım. Para perest olmasın diye. Gönlün zengin olmadıkça para seni hiçbir zaman tatmin etmeyecek. Kalitesini çocuğa, insana vermektir bu. Aksi takdirde bir örnek zikredeceğim. İnsan parasını çıkarıp, mesela örnek olarak ben çıkarayım, parasını çıkarıp bu paradan sadaka verecek, 100 lira vermeyi karar etti. Bazı insanları görürsünüz, ne arıyor? Zaten hepsi 100 lira bunların. Eskisini arıyor. Ha, bu yine bunu veriyor. Bu zenginliğin yüreğe henüz inmediğini gösteriyor. Yani vereceksin 100 lira zaten, eskisiyle yenisi farklı şeyler değil ki bunların. Ama olsun. O mecburen 100 lira verecek de onun derdi başka. Derdi başka onun. Burada anlamamız şart olan şey, zenginlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında iki şeyden oluşuyor. Bir, işte çıkardım para saydım. Var, kasalar var, bankada hesaplar var. Bir de yüreklerde zengin oluyor insan. Bunu en iyi nerede görürsünüz biliyor musunuz? Allah hepsinden razı olsun. Yıllardır Anadolu'daki mümin kardeşlerimin evlerine giderim. Yani güler yüzleri, tebessümleri hiç unutamadığım, hayranlığımı gizleyemediğim, imrendiğim noktalardandır. Şehirlerdeki kardeşlerimizin evlerine de giderim. Anadolu'da belli ki sen o eve o gün geldiğin için özellikle o yemekler pişmiş. Her gün o yemek pişmiyor. Öyle bir evde zannedersin ki bunlar 3-4 banka işletiyorlar. O cömertlik, o bol duygu, sen doymadan kaşığını sofradan hareketlendirmiyor. Bir daha ye ne olursun diyor. Akşama başka yapalım değil mi diyor. Yahu bunların kasası nerede? Bir türlü anlayamıyorsun. Kasası nerede bunun? Hayır, kasaması yok. Belki de komşusundan emanet pirinç almıştır. Misafirimiz gelecek İstanbul'dan, ona pilav yapacağız diye. Gönül zengini bu işte. Gönül zengini. Yer ismi zikredeceğim. Sivas'ta bir mümin kardeşimizin evine gittim. 80 yaşlarında, Allah razı olsun, sofra kurdular, yediler. Yedik, içtik. Bir yaşlı dede, bir yaşlı kadın. Biz bir saate yakın yedik, içtik. Çay yapıldı, çay içtik. saf Anadolu yemekleri, ekmek hususi pişmiş. O arada kadın bir iki kere eşiyle, yani iki ihtiyar böyle fiskos muhabbet yaptılar. Latife olsun diye dedim ki, gitmemizi mi istiyorsunuz? Gidelim isterseniz dedim. Adam dedi ki, öyle değil dedi. Olur mu? Siz misafirimizsiniz de. Hacı nene izin istiyor dedi. Ne izini istiyor dedim. Gönül zenginliğini tarif ediyorum. Senin geleceğini duyunca dedi, o yatalak hasta aslında dedi. Ben hizmet edeceğim. Komşuları çağırma dedi. Hizmet etti, şimdi de başım dönüyor, duramıyorum, yatayım diyor dedi. Bu müthiş bir şey ya. Kadın yatalak hasta. İstanbul'dan bir misafir gelecek diye o gün iyi hissetmiş kendisini. Ve biz bunu yemek bitene kadar anlamadık. Kadın sofraya oturmadı bizimle zaten. Hoşaf getiriyor, bir daha getireyim diyor. Ben de ondaki böyle ağır hareketleri, 80 yaşında kadın, onun için öyle zannediyorum. Meğer kadın yataktan kalkmış bu işi yapmış. Ben de onlara dedim ki, yemin olsun ki dedim, bana bu sofradan daha büyük bir ziyafet verdiniz dedim. O ziyafet de şuydu. Hani sahabinin biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiridir diye, çocuklarının yemeğini misafirlerine ikram etmiş de, o arada da kandili söndürmüşlerdi, misafir anlamasın onların yemek yemediğini, manzarasını hatırladım. Demek ki benim ümmetimin içinde, Anadolu'da, elhamdülillah, ashab-ı kiramın, o dinden kaynaklanan misafir ağırlığı yaşıyormuş. Bana bu ziyafet yeter dedim. Telefonlaştık. Ondan sonraki günlerimizde Allah ikisine de rahmet etsin. 3-4 sene sonra ikisi de öldüler. Ama benim hatıramda ölmediler. Hala devam ediyor. Neden? Çünkü bir yürek bu zenginliği taşıyabilirmiş. Bunu anladım. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Thank you.